melni xam nga ni bu doona bi doonoon ñeenti xaaj ma boo xooloon seen doona ñoom ñaari soxna yi mu doon sumun mbaa mu doon dubbu ba nga def ko ñeenti saam ki ñu wéetal moom muy dal téye ñaar ña ci doo xam ne kenn mënu ko caa dindi ñaar yi nag moom la ki ñu wéetal di xëccoo ak aw jëm wale su ko defee moom it kon duñ mën lumay sedd leen ko diggante yi xam nga ne kon ka ñu wéetal ndegantee woon na ñaar ñaar yi nga mujj seet li jël na ci benn kon loolu mooy salaasatu arbaahi miraas ko def fa yasiru lil madxuli biha salaasatu arbaahi miraas su ko defee wali xayriha nag ay xayri madxuli biha rubuhuhu nga jàll seet nag ka nga xam ne wéetu ñoo moom mbirum can num ci war a def mu ne la moom day boo ko seetloo can gam war a am boo ko defoon ñeenti xaaj kon mooy jël ñett ña ci noo ko man di seete ndax moom day wax ne man kat dëgg la sax wéetu tag man laata muy faatu waaye fasewuma sama wujjibe la fase te faatu moom bu xasee am can gi daal di sax kon nag ñu daal di xam ne kon lu metti metti moom boo toppee ni waxe moo war a moom genn wàllu can gi ndax moom lépp lay laaj sax ndax wane ne dangam faatu am na can gu mat lañ ma war a jox waaye aji doon na ji nga xam ne nag muy xëccoog moom ne ko yow kat ki faatu da laa takkan dong wul bëtiku fase la daal di faatu jotewuta yow dara kon yow genn wàllu can rek nga war a am xam nga kon mi ngi woote lépp lépp can gi aji doon na ji niki doomam mbaa ko war a doon ne ko ah déedéet yow kat genn wàllu can dong nga war a am kon genn wàll gi moom marché nañ ci ne war na ko am xam ne boo ko defoon ñeenti xaaj kon moom dana jël ñaar ña ñaar ña ñuy xëccoo muy genn wàll ci des nag aji doon ji ne ko war laa wees genn wàll moom mu ne man lépp laa war a am dañ leen di far séddal rek ñaar ñooñu bu ko defee mu daa jël benn ba booleeg ñaar yi mu yoroon moom kooku moom jigéen ji ñu wéetalut su ko defee aji doon ja jël benn boobee fa yuqsamu nisfuhoo baynaha wa baynal waarisi fa yasiru laha salaasatu arbaahi wa lil waarisi rubuhuhoo waaye nag baxda xalisi kullin xalaa subuuti maddahaahu wa nafi maddahaahu l aaxaru maanaam day aajoo kenn ku nekk waat saxal li nga wax waat tam weddi la nga xam ne moom la sa morom wax muy waat saxal li nga wax boole ca weddi waale la sa morom wax ko defee nag ngir ko atti noonu ñu wax wa hal yamnaaw ndax dana tere takk ga maradu ahadihima tawati kenn ci ñoom ñaar almaxuufu tawat jañu ragal faatoo ca moom wa in adina ak doonte maye na ci ndigal ca takk ga alwaarisu aji doon ja aw wala kay in lam yaxtaj ndéem aaji woo ko rek xilaafun yaari wax yu siiwa ngook ku tawat tawati faatu moo xam day góor moo xam day jigéen dañ koy aaye sos ab sëy bu dee góor dañ koy aaye wut soxna bu dee jigéen dañ koy aaye wut jëkkër mu ne nag am nañu wax ne ndigam lañ cay bañ rek mooy tugal ca kuy donn ku yees kon bu fekkee aji donn ja ku matum xel la mën a wéyeeg boppam bu nee ki tawat sooy boo takk am ñu nekkun yooyu jamono sañ naa takk waruta mën a takk kat ndax aji doon ji wax loolu mën naa am mu faatu keneen war a doon ku bokkut ak moom am ñu ne du ñu seet sax aji doon ji ndax may na ko ci ndigal am déet dañu seet ba xam moom aajowoo na ko am déet bu fekkee tawat ji tax na mu aajowoo takk ku koy toppatoo ci biir tawat ja su boobaa kon dana ko sañ doonte sax aji doon ja joxu ko ca ndigalul takkal foofu nag da yaari wax yu siiw muy xilaafun walil marida si ñeel na aji tawat ju jigéen ja di doxooli ca wéet ga almusamma can gañ tuddante woon jigéen bu tawatee tawati faat bu noppi wërbatiku ñu may ko jëkkër kon bu fekkee jëkkër ji wet naa wéet ak moom kon can gañ waxante woon moom la koy jox sawa sadaqaha am la wa mislu duxool it mawtu ahadihima qablahu lil ixtilaafi fihi wa fasaadihi li xaqdihi biduuni taasiri xalalin fi sadaqihi on dal say wegg amé rek cyan gañu xanté won rek la ko jëkkeur jojé jox nga déggi fofu ba tay né ku tawar ku jigen ki itam so dello ci wuté bé aji donam bu né ko man nga wut jëkkeur day melni kon bo topé jojé wax sañ nako ba tay bu féké da aji wut jëkkeur ndax mu taxaw ko ci tawar jeet day melni kon bo topone wuté bobé da na mëna wut jëkkeur kon arté bobé ci ñom ñaar ñëpp lay déllu wa halal maridi warna aji tawat ju gorja min sulusi ci sulusum ba al aqallu le gëna neew minhu ci sulus ba wa min sadaqil misli ak ci tanuk kem ku gor ki tawat ba nopi dem tak soxna su fekke ne legi faatu na ca tawat jojé mo xam wet na kam tak mo xam wetut ak mom xam nga faatu gi day taxaw taxaway wet lol mo tax ñu ne mata qabl al fasxi soba nak daxala am la suba ba yett yi dañ ci xet lu ci gëna neew rek mom lañu wara jox jigen jëm tak yett yoy nak moy ab sulusam ak cyan ga nga xamni moy yell ci ku melni jigen jojé ak jëmi cyan ga nga xamni mom lañu tudante won watax muna fahalahi aqallul umuri ath-thalathati thuluthu wal musamma wa sadaqul misli fa in kana daxala ثم مات فلها المسمى ولو زاد على صداق مثلها من ثلثه مبدئا كون باني واخ لا گنا نيو سي يتي لاي جوخي داي فك صاح بو فاتو تو ويتو تك كام تاكون واي بو فكي دا ويت كوكو بو نوبي دورو فاتو كون تيان گاج وخانتي وون لاكاي ورا جوخ دونتي اوبون صاح لا نيو سي ناي مروما گا باني فاتي نك نه بو فكي نه كو گور كي تاوات ولا كو جيجن كي تاوات dugon na ci ab seytan ayewon koko waye yoon yeg nako dalikoy dindi ci jotté wi dara ñom ñaar so boba kenn yobul ci sama rom dara kon dañuy tagaliko rek nonu kenn ku ne dem waxu jira dawefna bil fasxi ci firiga ene nak sa yo xamne yoon yeg na ne ki tawat tawati faat dugna ci ab sey da koy dal dindi mom yoon fi saasa day daldi tas sey ba da ci sét dara donte jigen ji da tolo won ci gis bax sax da koy dal di dind rek watax muna wa hujjila bil fasxi li nikahi zawjayni wa ahaduhuma maridun waqt al ittilahi alayhi qabla al binaa wa ba'dahu walau kanat haidan fi kulli halin kana nga sété ci illa an yasiha dara bu dafa wër al maridu aji tawajja minhuma ñoom ñaar manam nak bu fekke ni yex nañ ko tebbi wala bok yegunu ko ba diko tebbi ba ka tawaton ci ñoom ñaar wala batiko na wër wër gu leer nañ dañuy far bayyi sheyba mu wey way kenn duko dindi da bëgg wax illa an yasiha al maridu minhumā sihhatan bayyinatan fala yufsahu hadhihi riwayat ibn al qasim al imam malik radiyallahu ta'ala anhu allati rajaha ilayha wa qala qablaha بالفسخ ولو صح المريض منهما ثم امر بمحوي فهذه احدى الممحوات الاربع ومن غترفنا نكاحه تكمغا النصرانيه اب نصران بجيجين والامه اك جبير هل صحي تي واخ جيغن وير دا ام ني واخ ني نغام كي تاوات موم لي تخ ني كوي ايه دغو سي سي بي اس موي باج ريك دغال ادي دومو جي اس kon bu fekke koke muy seel du don melni mom gor gui muy tak jigen jo xamne ab yahud la ba nasran xam nga duñ donante amna ñu ne kon des ko ayé waye wax ji gëna wor moy des na ko ko ayé ndax amana koke wal bëti ku tuup te boba kon dana ko don jeber bi dañu japp ne nekam jam mom du don kon mëna tak soxna so xamne jeber la ndax du ko don waye du ci dara momit jeber bu manaw beti ko gore ci digeunte bi bala waje fatu te su boba kon lañ doon bañ mu duwal ku doon ko yes duguna motax dal ay ak yoy yar ak lu nimel mo gëna wor teewul wal muhtaru lañu tan fu allah xami khilafuhu modi ak wutem allah xami day wax ne mom dagam koko yoy jamono du doon rek niki nasraniya bi nga wax wala jeber bi nga wax su boba ne ayatut waye say bo japp ay gi dal melni mo gëna wor faslun al khiyaru tan tan moy set bu la nexe weyel sey bi bu la nexe genn ji moy khiyar mom neena in lam yasbiq dem jitu wuton al hilmu kham sabab sa aw lam yarda te yit geremut man aw lam yarda wala geremut kana bang ko xame aw yataladdaf wala muy banexu khiyar bobu bi barasin nek na ci city fekki nga def bi barasin mi xabar nga na tagi dafa wax ne amna ñetti sart yo xamni moy tax goor gi wala jigen ji gana bu maye seen digënde amna ñetti sabab yo xamni moy tax bu kenn ko xame ci morom mu sik dal di mëna bayyi seebum sekkane mom te dara du ko ci top ba ci ñëk moy sik ci ko tax di bayyi xamuko won laata ñu koy may way bu fekke ni mom goor gi laata ñu koy may jigen ji xamoon na sik ci mbaa mom jigen ji laata ñu koy may jëkërëm ji xamoon na sik ci te teewul ñu bayyi ñu may ko ko kon mom ci dug kon bëttu ko won kon saña bayyi ñaaral bu moy bu fekke ni gannaaw bañ ko maye gannaaw may amé la yek sik sa waye da wax ni sik ci naqriwuma gannaaw bam ko xamé dafa def lu wone ni mom sik ci xamna ko waye naqriw ko koku itam du meuna bayete daajo bu may gi xasse bam nopi mu do mu xam sik sey dal di wone ni sik ci mom yakal na mako bam leer tayit baña banexu ci mom ana bu fekke ni mom jeuker je kana buñ ko maye bagal bu ci xamé sik bu waxu banexu ci mom bu dé jigen jaayit kana buñ ko maye jeuker bagal bu xamé sik ci jeuker je bu ko yombal bopam ay kum ci man doon kana ba nga xamé sik ci tewla def dara ci lolu rek kon légui do mëna bayeti su fekke kenn ki da wax ni limay taxa saña bayyi sey bi day amna kenn kan ko dedet kon mom mi ne amna day wat ba ñu bañ ko xagn akam jojule da bëgg wax ni wa iza arada ahaduhuma aw kilahuma ar-radd faddaha al-mardud musqitan lil khiyari min sabqayn min qabla al-haqdi aw taladdudin aw tamkinin wa ankarahu ar-raddu wala bayyinata lil mudda'i kun halafa ar-raddu ala nafihi ay ala nafi musqit al-khiyari wa fa kene kene li day taxna ma saña genn ci sey bi kene ko nako dedet dal lay nangam ak nangam kon momi wax ne seyna ma genn ci sey bi nawat suwate ñu wax ko ne ko bu la nexe baye manam bu fekke ne momi bëgg bayyi dañ ko ne watal dakk li wax ni mo la téé mëna bayyi mu ragala wat dañu wax ne kon ka ca dess yow mi ko wax ne ko señoto bayyi yow watal yow ne ko señoto bayyi su ko ragalé ni mom nak ñu jox dëgg ga ku ñëk ki id al qahidatu an an nukula ba'd an nukuli tasdiqun lin nakil al awwal tambal won nañ wax nak sik yi nga xamne moy tax kenn ka saña ba sik yi ñu ko wax nak mom dana am ci goor na am ci jigen ku ne mën na ci xew ci mom moy city lañ jikko wax bi barasin ci city wa hadiyatatin ak tadle moy fañu jotté ñoom ñaar mu far fa xeyta wa tax mu ne masdaru hadiyata iza ahdatha wa huwa hadathul qa'iti indal jimaahi ولا رد بالريح عنده اي عند الجماع قولا واحدا انام دا وخني بو فكي ني كين نيت نو نيار بيم لي جوتي داي خيتا فوفو لولو سيكلي سو خامي مروم ساجنا باي واي نا بو فكي داي غيرول رك يمشي كوكو موم ييب ماسني تي موم دو سيك سوي تاخ مروم كفرول ديف ساجنا باي وجزامن انغانا بو فكي ني كين نيت نو نيار امين انغانا مي غور غي مي جيجن جي kon morom mo sañ na bayyi ci kaw sarfi yeen la waxon legi la jusamil abi du tagenu ngaan ak baye manam bayam massa gaana nak du tax ñom ñaar ñi sey kenn ka dal di ne dumay baye ndax bayam massna ngaana te xeyna lolu fekk ci bop lolu xeyna mu feen ci mom dedet lolu mom du tax mu sañu baye faaw rek mu baye ba ngaan dal ko ñu seet ba xamna lu yatte ba yante mu ñëk wax mom ku nek lay dal muy siti yi ak bañu joté muy génné xeyta ak ngaana ak ak ndof yante mom ku ne lay dal ci ñoom ñaar bu defé yu ci bëgg tek nak goor rek lay dal moy wabi khisaahi ak ci ak tapam su fekké ni mom goor gi dañ ko tap dañu dëgg jëmmi sakara ci waaw dañu dëgg bantu sakara bi ak fuñ ko man di dagge bañu dagg ay wa yalla tu ba nopp du genn man yu bolé ci koku sik la ci mom kon jigen jassaj na genn ci sey ba bu ko nexé bu fekké nak yaari wa yalla rek dañu dagg te téw ko am man yu waaw su baba kon mom jigen je du saña bañ wajjab bihi ak gubbem am batay bokku ni sikki gor ni gubbi ko gubbi nak moy khatu zakarihi wa unsayhima aw khalquhu bidunihima manam gor gi ab sawukayam ak ñaari wa yalla yep dem dara la ci amatu ba bu ko yalla sak sax da ko fa sak muy ko amul dara ci yoy lolu sikki la ci mom kon jigen jëm doon seel man na bayyi genn ci sey wax ci ko sarte ñi la waxon rek bu ko fatte wahunnatihi ak toñewom toñe moy ab saw gayam toté toti ba nga xamné mën ta joté lolou pa dess ci clé ci gor nga ci tax jigen ji saña ba waqtiradhi ak ok talem tele moy ban sakara bi xeyna jotna waye mën ta jop lolou itam ci clé ci gor gi go xamné dañ ko atté wat lay ci kanam lañ ci wax ay gor ngi lay dal mom yant yoyu mom ci kus gor la mu ñew ci jigen ji wa bi qarniha ak ci bejjenu saw gayam manam xaran moy lu melni bejjinu ab gatt moy nek ci sawkay jigen ji leleg nak mu doono japp yapp kesse xeyna ci lay gëna yomb dindi way leleg mu nek ab yax ci lay gëna naqare dindi doono sik la ci jigen ji su tax gor ga saña ba sey ba wara taqiha ak ko taqalo taqalo moy fi nga xamne fi la sawkay gor gi wara na duggu am yax bu ko sak mbaw yapp bu ko sak lo moy ratak moy tam ay jigen la wa bakhariha aqainu sawkay manam sawkay ba xegn lolou xam nga ne nexut lolou tam sikku la ci jigen ji wa hafaliha ak khoxanam manam jigen ci bopam day am luy faral di feñ ci ab sawkayam lu melni khoxan nga xamne day set ni li ci upp muy wax xafal moom itam sikk la ci jigéen ja wa ifdaaiha ak qataloom ifdaa qataloo nag mooy fi nga xam ne fi la saw ñu war a jaar ak fi nga xam ne fi lañu war a joteeg moom qataloo far doon benn gudd loolu itam yépp sikk la ci jigéen ja yépp nag loo ci xam ne xew na qablul haq di ci njëkk maye seen diggante maanaam mboolem sikki yi mu wax loo ci xam ne xew na laata ñu ko koy may gannaaw bañ ko mayee nag léegi mu xam ko la ko door a xam te ba nga ko xamee deful luy wane ne moom naqariwu ko sañ naa génn ci sey ba loolu mooy xiyaar bi wax léegi wala ha tànn ñel na jigéen ja faq dong wala ha ñel na jigéen ja faq dong araddu delloo ga bil jusaami ci ngaana ga al bayini gi aji bir wal barasi ak siti sa al mudri say aji lore al haji sayni aji sosu baxdaxoo ci gannaaw maye ga dafa am na ay sik yoo xam ne bu dalee góor gi gannaaw bañ maye ba àggal jigéen ja moom saña génn ci sey ba te borom góor gi du saña bàyyi moom maanaam gannaaw buñ mayee seen diggante ba noppi far góor ga ngaana ngaana gu fés mbaa mu siti siti su aay su boobaa daañu may jigéen ja moom mu daal di bàyyi am sañ-sañam génn ci jëkërëm jojé té lool nak bu fekkone gor gi la mom duko man manam tay bu fekkone gor dañ ko may jabar ba agal jabar jëngaané woton ci ti woton ci jëkul ñu koy may gannaaw bi la ko lool dara dal kon gor gi mom benn mu mën té soxna ci jëngaan nga ci sa ma mu fassé ko ndax yoon may na ko mu fassé waye dess ko may rek mu daldi bayyi ba noppi laaj alal genn ci sey bu dal laaj alal nañ ma fay ndéneet bu ñëkkan kay maye gi way gannaaw maye gi mom mom gor gi na muñu rek mba mënu ko mu fassé waye damay bayyi ñu fay ma alal mom du ci am la bika tiradin tu ci agenu ci lu melne ak télé su fekké né gor gi dafa télé ci soxnaam waye nak jël bénu wu ko won manam dal day lu ko dab su boba kon wal jigen ji du sañ ne kon day genn ci sey bi ta bëgg wax la raddalaha bika tiradin hadatha ba'd wat'ihi bintisharin walaw marratan wa amma qablahu fa sayadhkuru anna laha ar-radd bihi ba'd sanatin lil hurri wa nisfiha lil habdi manam bu fekke ne mustat jotey mom ben yoon mom nga xamni da tele ci mom rek da ko leral ci kanam dañ koy appel at bu re gor bu jëkkal ci day jam ñu appel ko genn walu at ba xam dana manam deet su mané baxna su mënu ñu doora dindi sey ba waye bu xese man ni mu wax nak gannaaw ba ak tane daf ko kon su boba jigen di sañ ne kon day genn ci sey bi dedet don di sax benen kep la ma sa jotté ak mom ci sakku su jogon rek legi jeexna jigen ji du saña ni day del tu gannaaw wa bi jinoni hima ak sen ndofe ñom ñaar koku dama ko gawan wax te ak sewut manam bu fekke ne ak ndof dafa dal jëkkeer ji mba jabar ji waye bam koy dal nak bo maye guñ seen digënté kon kam dal ci ñom ñaar mom bu ko nexé dal di bayyi yenn ci sey ba day wax legi nak bu fekke ganna buñ maye ba gal ak ndofam waye amutoon ci ñëk ñu maye ko wax legi wa in marrat ak donte wenn yoon la fi shahri ci wër wa qabla dukhuli mo xam ci ñëk wër la wa bax dafa wax ci ganna wét manam nek ndof ñu wax dal mom ba muy dal koga maye buñ seen digënté ñom ñaar kon kum dal ci ñom ñaar rek sama rom mëna jëk jëk bayyi genn ci sey bi manam bu may gi amé bagal ndox gi dora dal ka mu dal nak kon fofu la am té xalé su féké jigen je dofé mom jëkë gi duko saña ni genn na ci sey bi nañ ma fay alal bu ko nexé fassé ko nak ndax mom passé ci loxom mom jëkër wayé ndegam ndox gi bu yes la gannaaw maye gi la mom du mëna bayyi ci ñu fay ko alal bu ko nexé nak passé da bu fekkene nak gor gi mom mo dof nak ah ko na bi maye seen digënté dara dal leen won waye gannaaw maye gi nak gor gi mom mo dof jigen ji mom yoon may nak mu bayyi ndax xam nga jigen señ ta fassé kon bu ko yoon may mu bayyi du am num ci gënné motax yoon may nak ko dana jek jek mu gën ci sey wa ujila appelef na leen fi ci ca ndof ga wa fi barasin ak ci siti wa jusamin ak ngana rubiya rujé yaakaref na bur uha seen wër dafa wax nak bu fekke ne ngana gi la wala siti si la wala ndox ki la buñ ci yaakaare wër kon dañu leen may at ñu tok wax wër dana am nit mom mi nga xamne amna sañ sañu bay bu at mi jallé té amut mu dara bay waye nako muñal na muñal maram ma yoy dal buñ ci yaakaare wër nako muñal diru at ba xam dana wërum du wër rasara bi ni sanatan lin hurri wani sfa halin habdi khalahu nurust min yawm min hukmi ba'da sihhati min da'in khayr al mu'ajjal fihi ana bis bako atte kat bi atte te fek ni selu ni amatu jenen jangoro du bokku te joju joju fek amana jenen jangoro du ngon faju ñu bayyi ba joju wer atte ka dora atte nak legi may ko at momi lol dal ni set ba xam dana wërum du wër wa bi khayriha batay sañ na tan ci lu musik yoyu manam wa yasbutu al khiyar li ahadi sawjayn bi khayriha ci lu musik yi ñu wax ci ki ñu wax mom mi doon dug ci sey yu bu fekke waxali wu ko ci wonen bam ci amit du tay bu ko ci fekke sañu bayyi ah day bu wax na yeneen ci nga xamni mom li fek sarto ko boko ci fekke do sañu bayyi te aajo nga sant ko ñeek muy wobi khairiha ak yudul sik yoyu sayna tanni ci amuk sik yu bokku te yoyu in sharata ndem sarton assalamatu mucci wa ñana bu fekke da nga sartante won ak lay may jabar ne ko mën kat lepp lu sik rek ci jigen bëgguma ko ci mum jam lepp lu ñuy lo xamni sik lañ koy jappé ci aada rek mo xam ak ñoo lay la mo xam niu kawar la mo xam dara ci jangoro la mo xam ak nday bobu la mo xam ak magé la loy xamni sik la ci aada ci fofu rek mum jam fekk yow xan nga lolu lo ci fekk ci xéer sik yoy la suñu baye ata sarabi ni sawaan hayyana ma sharata assalamatu min aw qala min jami'i khuyubi neena mo xam da rañal ni mu ci sik sangam mo xam da ne bu am sen sik rek nonu kon sik sum sa fakk ci yoy nga xamne sik la ci fofu ca milieu bobu rek dal sañu baye wa mafhumu sharti hadamu radd biha in lam tushtarat assalamatu minha wa huwa kadhalika wal qawlu laha fi hadam ishtiratiha in iddahahu zawju walaw bi wasfin ak donte ci melal la ni wali ñel kiliwa indal khitbati falabat ga neena donte sax sark ba ñing ko degge ci kilifa ga ndax biñ koy ñaan ci jabar mo dal di wax ki mi bëgg may ki ngi koy jigen ji mi bëgg may mo dal di wax aw melom ni ki mo dal di wax ni bi annaha baydau dhatu shahrin salimatun haynaini ñing koy ñaan ci jabar ci bir ni ñu waxante kilifa gi wara may dal di woné ki mi bëgg may ni mel dal di wax ni mom dafa wéx ñulut dafa am kawar ñekul kawar yi bëtum dara ci ku ci koko sa yo xamne ki may jabar fekk na mel nonu mu wax rek mu dal tañu genn ci sey ba ay mu tali saw ji radduha wala shay alayhi wa ibqa'uha wa alayhi jami'u sadaqiha in halimuhu qabla dukhuli wa in lam ya'lamhu illa ba'dahu rajaha bi sa'id al musamma ala sadaqi mithliha wa fi radd nak na ci saña deloga in sharata dem binna sartna la bat bo def riwaya mom nim ko waxe ni ko taxam as-sihhata werga taraddu ni deng ñu mujju ni lolu danaka mo ni ko xam ci nim ko waxe ndax dafa wax dañu bëgg wax ni wa fi radd in kataba al-muwathiq fi wasiqati haqqi nikahi as-sihhata li zawjati fi haqqiha wa badaniha bi an kataba tazawwaja fulan ibn fulanin fulanatan bint fulanatin as-sahihata fi haqqiha wa badaniha bi sadaqin qadruhu kaza wala kunak foto jadu bi khilaf dhalik wa gi nga xamni moom bind kayitu mariage wi kay moom bind ni diw ak diw sey nañu dafa bind ne diw mu goor di doomi diw mu goor tak na diw mu jigen di doomi diw mu goor diw mu jigen mi nak ku wër la ci xel ak ci yaram tan nga waxante itam nangam la wara tollu lolu ki bind kayitu mariage yu bind ba ñewé nak légui fekk jigen ji ni mu waxé ne ku wër la ci xelam ak yaramam dara ci ku ci ñu fekk ci na légui sik lolu dañ né ndax mom niñ may jabar sëñ na su ko ndiko ci kayru ne liñu bind kat ab sart la woon ci amut ci ki ma may kon numay genn muy bayyi am ñu déré sëñu ko ndax li ëpp ci ñi bind kayit mariage ñoo ci bindal lool rek ñoy jekk jekk bindal ci lool rek te kenn waxali wu ko won ñoy jekk jekk yok ko ci rek tagate nonu lolu motax mo am dara dut am nañu ne sañ na bayyi li hamlihi ala annahu katabaha li shartiha bayna zawji wal wali ak wa hadamihi ay wa hadami raddi li hamlihi ala annahu zadaha min indihi li jarri al hadati biha wa nasaha az zawj al wali bi annahu sharataha wa ankarahu al wali wa la baynata li ahadihima ki may jabar dal neena li ñu bind ci kayit yi dañ ko sartante won motax ñu bind ko ki ko mayen jabar ne ko dedet lolum mom musna waxal ci jëm ki lañ bind kayit yi mom mo ci bindale lolou waye waxante won ko won te ken mënu ci am séré fofu nak la taradut nek waye wax jëgëna wër moy jëkë ji du saña bayyi bamu tak jigen ni da gis mu bok ci jigen ñu xex rek ñu rafet rek da japp ni momi de xex sa rafet nekete yow mom rewuta ñam bok mom da ñool te rafetu ba da gis fam bu mbok ñu bari kawr rek mu dal japp ni mom soxnam si ñu koy may kawr do ngi lay mëna bari le nekete yow mom ku niw kawr la da xaju way sartu ko won lolu mu ko du sañu baye te xamni ñortu moko na rek bu ko nexé nak fasé mom jabaram waye du sañu baye wala da fek gimiñu ngi xéñ mom du sikki koy tax baye mom jëkër gi gimiñu xéñ mom bolé wuñ ko ci sikki yi tax baye wasiyo bet ak ko ñek manam da ko tak defé won ni goné la ni kété ab jégg la waye saxtuul mu sartu ko nak mu sartu ko won dafa defé won rek ni goné la ci ko ñottam nax ko ndéke ab jégg la lolou batay du ko taxa sañu genn da mu sañu baye mom jëkër gi